Emil Gârleanu. Frunză. S-a desfăcut de muguri într-o dimineață caldă a începutului de primăvară. Cea din tâi rază de soare s-a împletit pe ea ca o sârmă de aur, făcând-o să tremure de fericirea unei asemenea atingeri. Ziua întâi s-a părut scurtă și apropierea nopții o mâhni. Lumina se stinse, răcoarea o făcu să se scribulească, să se vâre între celelalte și să aștepte, ațipind până a doua zi, venirea soarelui. Cu cele vărsare de strălucire se ridică stăpânitorul lumii până sus pe cer. Raza se scoboră din nou și toată ziua, încălzită, frunza se scaldă în albastrul văstuhului. În scurtă vreme se desfăcu mare, verde, mai frumoasă ca toate, mai sus decât celelalte, tocmai în vârf. De deasupra îi cădea lumina, de desubt se ridica până la ea mireasma crinilor albi, singuratici, cu potirul plin de colbul aurului mirositor. Un ciripit străin o miră și cea din tâi rândunică venită de departe tăie albastrul ca o săgeată. Înconjura copacul de câteva ori cu strigăte de bucurie, apoi se așeza pe strașina casei cântând mereu. Dar într-o dimineață rasa de soare nu mai veni. Cerul rămase acoperit de nori. Cea din tâi picătura de ploaie o izbi rece, greoaie. Câteva zile a plouat. Nici rândunelele nu se mai vedeau, dar mirosul crinilor seara se împrăștea puternic, umed. O amețea. După zilele acestea, lipsite de scânteiere, soarele răsări într-o dimineață înfocat, vărsând parcă flăcări, încălzind totul în câteva clipe. Raza o fripse. În după-meaza zilei acesteia, o păsărică cu pene verzi și galbene, un scatiu, veni moleșit de căldură, de se furișea sub ea, la umbră, la adăpost. Și frunza se bucura, acoperi cum putu mai bine păsărica, iar aceasta ciripi întâi înăbușită, din gușă, apoi mai prelung, mai dulce, cum nu auzise frunza cântec. Și în fiecare zi, pasărea venea să se ascundă de căldura cotropitoare. În fiecare zi, frunza oferea și seara cântecul se împrăștia vesel. Cât n-ar fi dat acum frunza pe o picătură de ploaie, dar norii fugeau goniți de vânturile din înălțimi. Cerul de sticlă, înflăcărat, uscase totul. Crinii nu mai miroseau, când și când rozeta, care scutura sămânța coaptă, împrăștia mireasma ei în zorii unora dintre dimineți. Prea multă lumină, prea multă căldură. Nopțile senine, cu craiul nou, cerul spuzit de stele, o fermecau. Ar fi vrut să fie veșnic noapte. Pasărea venea mereu, câteodată și noaptea, rămânea acolo, ațipind cu căpșorul sub aripă. Și trecu mult până ce odată vântul de toamnă începu să bată. Zilele erau mai răcoroase, nopțile mai reci, cerul rare ori curat. Puternic sufla vântul tomnatic. Apusurile erau ca sângele și parcă înroșau și pământul. Frunza își simți puterile slăbite. Cu greu putea să țină piept vântului care o clătina din toate părțile. Câteva tovarășe smulse fluturară prin aer, apoi fusese răduse departe. Pasărea venea mai rar, nu mai cânta. și asta o mâhnea cumplit. Frunza tânja, se îngălbenea, celelalte de pe același copac parcă se îngălbeniseră și mai repede. Începuseră să cadă. Frunza auzea mereu de acolo din vârf foșnelul copitor al tovarășelor, ce o părăseau strecurându-se ușor, ca o șoaptă, ca o rugăciune, așternându-se jos într-un lavicer pe deasupra căruia vântul alerga grăbit. Din dimineață până seara și noaptea, frunzele cădeau într-una. Unele mai repezi, altele mai domoale, legănându-se în aer ca o aripă de fluture, aninându-se de ramuri, ca cerând ajutor, numai într-un târziu, dându-se învinse, cădeau îngropându-se între celelalte. Într-o dimineață se sperie. În tot copacul rămăseseră numai ea. Ramurile goale se loveau unele de altele, tremurând ca de frig. Deasupra, cerul cu nori greoi, ca de bumbac. În largul lui, stoluri întregi de păsări plecau în șir. Atunci, băgă de seamă că și cuiburile rândunelelor rămaseră goale. Un fior o străbătu și se gândi la pasărea pe care nu o văzuse de câteva zile. În clipele acestea, când parcă se cutremura la gândul că poate și ea va trebui să se desprindă, să moară ca și celelalte, vederea prietenei pe care o adăpostise atâta i-ar fi fost de ajutor. Și pasărea parcă auzi că marea tovarășă de altă dată veni, dar se opri puțin pe o altă ramură, ca și când n-ar fi cunoscut locul obișnuit în care cântase. Apoi își lua zborul și întrecerea grăbită, fără să întoarcă măcar capul, lovi cu vârful aripei frunza, care, de-abia mai ținându-se, căzu la rândul ei. Și la vicerul de jos nu se mai îngroșa, din ce fusese, cu aceasta din urmă, moartă.